apie valios sutikimą. Pirma, žmogaus valia laisva. Kad žmogaus valia yra laisva, apie tai buvo kalbėta pirmoje šio veikalo dalyje. Puslapis 128. Tad čia to dalyko neaptarinėsime. Antra, valios laisvumo esmė. Valios laisvumo esmė sudaro tai, kad ji gali pagal savo norą pasirinkti tą ar kitą veiksmą ir nėra būtinai priversta atlikti tą veiksmą, o ne kitą. Anaip tol nėra reikalo, kad valia būtų visiškai abejinga veiksmo pasirinkimui. Kartais ji gali jausti didesnį palinkimą į vieną veiksmą negu į kitą. Bet jeigu, nežiūrint to palinkimo, ji vis dėlto gali pasirinkti ir kitą, ji yra laisva. Sakykime, sekmadienio rytą sučirškė žadintuvas. Jo pažadintas žmogus jaučia didelį norą dar pamiegoti, bet žino, kad reikia keltis ir eiti į bažnyčią. Tad svarsto, ką čia daryti, dar miegoti ar tuo jau keltis. Jis turi didesnį palinkimą miegoti, nei tuo jau keltis, ir to palinkimo veikiamas nutarė dar pasilikti patale. Ar jis laisvai tai padaro? Taip, nes galėjo ir keltis. Trečia, kliūtys laisvam valios veikimui. Yra nemažai kliūčių, neduodančių valiai visiškai laisvai veikti. Dažniausiai pasitaiko šios – prievarta, aistros, baimė. Ketvirta – prievarta. Prievarta turi įtakos tik išorinėms žmogaus galioms. Jas lenkdama į kokį nors veiksmą ar sulaikydama nuo veiksmo, bet vidinių galių, proto ir valios, ji negali tiesiogiai paveikti. Todėl žmogus negali būti priverstas mąstyti apie tai ar geisti to, ko nenori. Savo sieloje jis visada gali priešintis tam, kam verčiamas, arba, kitaip sakant, jokia pašalinė jėga neįstengia visiškai atimti iš žmogaus sielos nepriklausomybės. Jei žmogus tiek savo viduje, tiek išoriškai, kiek begalėdamas priešinasi daromai prievartai, veiksmas, kurį jis padaro, tokios prievartos veikiamas, nėra laisvas, ir žmogus už jį neatsako. Taip yra, pavyzdžiui, jei pagonys, nenorint jį pagarbinti stabo krikščionį, jėga parklubdo ties stabu ir palengdami jo galvą, jo lūpomis paliečia stabo kojas. Už šitaip įvykdytą stabo pagarbinimą krikščionis, aišku, niekiek nėra atsakingas. Kai žmogus savo sieloje nesutinka su tuo, kam verčiamas, bet galėdamas išoriškai priešintis to nedaro, jis yra atsakingas už veiksmą. Jei privalo taip pat ir išorinių būdų priešintis. Pavyzdžiui, krikščionis, kuris sieloje nemano išsižadėti tikėjimo, pagonių verčiamas pareiškia jo išsižadas. Už šitokį savo tikėjimo išsižadėjimą jis yra atsakingas, nes yra pareiga ne vien tik sieloje tikėti, bet ir išoriškai savo tikėjimą neišsižadėti. Penkta. Aistros. Aistros, pavyzdžiui, geismas, džiaugsmas, rūstybė, neapykanta ir kita, stipriai veikia valią ir traukia ją į tai, kas joms patinka. Jūsų judimas ne visada priklauso nuo žmogaus valios, bet labai dažnai kyla savaime. Savaime kilusio aistrų sujudimo įtakoje padarytas veiksmas nėra laisvas ir žmogus už jį neatsako. Laisvumas ir atsakomybė prasideda tik tada, kaip protas pastebi aistrų sujudimą ir valia ryštasi jam pritarti. Todėl, pavyzdžiui, žmogus nėra atsakingas už tai, ką padaro staiga labai supykęs. Bet kai jau pastebi esas užsirūstinęs, privalo stengtis susivaldyti. Jeigu to nepadaro, yra atsakingas už kitus iš rūstybės kilusius veiksmus. Jei aistra yra galinga, ji visiškai aptemdo protą, panaikina laisvumą ir atsakomybę. Tokiu atveju žmogus tarsi išprotėja per tam tikrą laiką ir paliauja buvęs savo veiksmų šeimininku. Tačiau taip palyginti retai atsitinka. Paprastai, aistros nepanaikina laisvumo ir atsakomybės, bet juos tik šiek tiek sumažina. Ir šešta – baimė. Baimė yra viena iš aistrų. Todėl, kas pasakyta apie aistras, tinka ir jai. Kadangi ji dažniau negu kitos aistros pasireiškia žmogaus gyvenime, dera ją aptarti atskirai. Baimė būna didelė ir maža. Didelė yra ta, kuri stipriai veikia žmogų, maža, kuri silpnai. Didelė baimė būna dviejopa, absoliučiai arba labai didelė ir reliatyviai, arba palyginti didelė. Absoliučiai didelė yra ta, kuri stipriai veikia kiekvieną žmogų, net ir stiprų narsų vyrą, kaip antai mirties baimė. Reliatyviai didelė yra ta, kuri stipriai veikia ne visus žmonės, bet tik kai kuriuos asmenys, priklausomai nuo jų amžiaus, lyties ir būdo ypatybių. Juk žinome, kad vaikai, seniai ir moterys paprastai yra bailesni negu pajėgus vyrai. Tėvų, mokytojų ir vyresniųjų baimė apskritai laikoma nedidelė, nors kartais jie gali būti didelė. Didelė baimė nepanaikina laisvumo ir atsakomybės, bet tik sumažina, nebent ji būtų tokia didelė, jog visiškai aptemdytų protą. Tai savaime suprantama, jog kol protas dar veikia, tol žmogus yra savo veiksmų šeimininkas, nors ir nevisiškas. Tik nustojus veikti protui, žmogus visiškai netenka valdžios savo veiksmams. Maža baimė nedaug tą daro įtakos veiksmo laisvumui ir atsakomybei už jį, todėl jos dažniausiai nepaisoma. Septinta. Kiti veiksniai darantys įtaką valiai. Be ką tik minėtų priežasčių, kliudančių valiai laisvai veikti, yra dar ir kitų veiksnių, kurie daro jai tam tikrą įtaką. Tai įgyti įpročiai, paveldėjimas, auklėjimas, įvairūs būdo nukrypimai ir visokie kūno ar ypač sielos liguistumai. Jie visiškai nepanaikina valios laisvumo ir atsakomybės už veiksmus, bet tik daugiau ar mažiau sumažina. Todėl, vertinant žmogaus veiksmus, juos dažniausiai atsižvelgiama ir bausmė už jų įtakoje padarytus nusikaltimus sumažina.